قیمتی کانی دی خجدہ دنیا کے سدی دی ٹول تا متاع ہوئی متاع الدنیا دی ٹول تا اللہ قلیل ویلی دی سویلی دی قلیل او دا اللہ دا کتاب علم تا کثیر ویلی دی ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا علم دا کتاب دا قرآن پا دور کے دا قرآن علم خیر کثیر دے او دا تورات پا دور کے دا تورات علم خیر کثیر دے دا اللہ دا کتاب علم خیر کثیر دے ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا نو دا کثیر پا بدل کے قلیل ماخ لے کثیر پا قلیل مبدل ہوئے کہ اللہ کتاب بدلوئے او دنیا اخلے نو کٹولا دنیا ورکڑے شی نو قلیل دے دانا چے سل روپے ماخلا او کزر روپے ورکئی نو حکم بدل کا او کزر روپے درکئی نو بیا حکم مبدلوا خو کہ یو لک ورکئی نو بدلے کا مئی ٹولا دنیا قلیل دا قل متاع الدنیا قلیل دا خو یو جواب نہیں دیتا درکو دیم جواب دا دے چی دا آیتنو دا بدلولو پا بدل کے او دا آیتنو دا پتولو پا بدل کے تاسو مال چی اخلے اغم لگ دے دیر نہ دے خلق تاسو دم را دیر خزانی نور کئی خوص لگو نی برشوت ور کئی نو دا دی بدل کے خود دیر آغستلوم حرام دی او بغیر دا عوضنا مفت تحریف کا انہوں حرام دی لیکن ددی پہ بدل کے جسم علاوی کی آغم لگ دی یا سو روپے دی ندا کو ڈھیر زیاد قباحت او شناعت او صفاحت او بے وقوفی دا وہ قید احترازی نہ دے کہ قلیل ماخ لے او کثیر آخ لے بلکہ چھ قلیل آخرے او دین پر بدلوئے نو داخل دیر زیادہ بے خوفی چس در تا ملاوم نشو او دین دیم بدل کو لگا چس معمولی شے ملاو او دین دا خو معمولی شے باورکو دیر خو بچاورکو قلیل قید احترازی ندے امر واقعہ بیان کرے دا چھ واقعہ داوا چھ دیل بخلق قلیل ورکو کثیر بنو ورکو احترازی ندے او یو جواب میں تھا مخک در کو او زیاد اصلی جواب ہما مخکنے دیں کہ تو دنیا قلیل پاتے شوا پا تعلیم دا قرآن بنی اجرت آغستل او مشاہرہ آغستل حکم صدر نددی آیت اغی مسئلے سرا سے تعلق نشتا اول دا دماغ کی کین ہوا تدبر کوا قرآن کی دا اغا مسئلی جائز دے کا ناجائز دے جدی آیت نہ جواز معلومی گی اور نہ عدم جواز معلومی گی اغا جدا مسئلہ دا اور جدا دلائل دی اور پاکی دا ائمو اختلاف دے امام شافعی امام مالک بن انس او امام احمد بن حنبل چدا دا مسلمانانو عظیم امامان دی امامانو نمراد دا چدا دین رہنمایان دی اور فقہائے اسلام دی یا مجتہدین عظام دی او اولیاء کرام دا دلائلو پا بنیاد با دی چدا غید تفصیل دا موقع ندا دا خپل خواہش پا بنیاد نا دلائل و شرعیو پا بنیاد جدی دریو امامان و رائے دادا چی تعلیم دا قرآن اور تعلیم دا حدیث اور تعلیم دا دین یا اذان او امامت خدمت کئی او دا خپل ضروریات پورا کول دا پارا او خپل خرچ پورا کول دا پارا معاوضہ اخلی نو دا روا دا دا دری امامان وئی چی دا روا که نا اخلی خو دیر غورا دا خو که اخلی نو سحراما ندا ظاہر دا چی سڑے دا دین تعلیم ور کئی او خوراک پل لاس بنے گٹی او خوری نو دینا بزیاد خوش نصیب سوک سڑے خوکدا هغه ضروریات نه پورا کیږي او دے د خپل حاجت پورا کول دا پارا معاوضه اخلی د متعلمینو نا او یاد او بیت المال نا مداروا دي دو کې فرق دے متعلمین لګا دا ٹیوشن کې خلق کوي نا شاگرد توی تا ته مدونه سبق هي مدونه پیسې برا کوي او بیت المال دا مانا چی یا سرکاری دا حکومت بیت المالی یا لگا دا جی مدرسو بیت المال دا طالبان و پیسے ندی دا خلقو دی خلقو اگر دا حکومت بیت المالم دا خلقو پیسے دی او دا جی مدرسو دا بیت المالم دا خلقو پیسے دی خواہ عام دے دا خاص دا خاص کار دا پارا ورکنی نور خدا بیت المال دے گا دا قوم پیسے دی او حاگا خلقو ورکنی بی چی تاسو سوک چی طالبان و تسبق وئی نو اغیل پہ تنخواہ ورکے او دلی مدرسی ضروریات پورا کہے چی دا تعلیمی نظام جاری ہوئی نو بیت المال نشوئے دا قوم دا دریم گلو دا تالیبانو نا نا بلکہ دا مسلمانانو دا عامو چندو نا او یا جو دا حکومت بیت المال او یا دا متعلمینو نا چی بیت المالو نا نیستا جمال را کی او زما ضرورت ہے نو زبتا دا سبق خیمہ خطبہ دا را کر نا متعلم دا معلم پا منس کی معاہدہ اوشی نو دا دری امامان وائی چی دا روا دی او دری دا جواز دا پارا ظاہر دا چی دلائل دی بے دلیل خبر خواہی نکی چی دا خپل خواہش نہیں کئی امام شافی امام مالک امام احمد دا خپل خواہشات و تابدار خونو خدا غی ذرائع سر اتفاقم کی دیشی او اختلافم کی دیشی ذکر چی مجتہد خطا کی دیشی خوچ سی ویلی دی نو پا دلائل ویلی دی پا خود غرضی ندی او خلفائے راشدین اور زمانے میں سالون علی آغا زان لگ دا خبر مگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تبارک و تعالی او دا حق شاگردان قاضی ابو یوسف او امام محمد دا حقیخ پل ذاتی رائے دلائلو بانے مبنی دادا چدا اجرت جائز نہ دے تعلیم دا قرآن او دا حدیث یا اذان یا اقامت بنے با معاوضہ ناخلے او تو دا کار کا کئی نبیادا سے طریقہ بے اختیار ہے کہ ساخ پر ذریعہ مات جدائی او دا با مفت کر البتا کا سکھ تحفے ور کئی نو حگا روا دی لکا رسول اللہ معلم دین ہو لیکن خلق و تحفے ور کولے اور رسول اللہ با قبل ہو لے نو حگا اجرت کی خنو ور کولے خو اعزاز کیا کہو یا اسی اعانت کئی او صدقہ ور کئی او یا اگا معلم چے دے اگا زکاة پہ کی یا سکھ زکاة ور کی یا تحفہ ور کی خو اگا تنخواہ اجرت کی نہیں نو آقا خو رسول اللہ تحفے قبل ہو لے خو معاوضہ غستل چی باقیدہ معاہدہ اوشی دا امام ابو حنیفہ او دا غد تلامزہ وائی چی جائز نظر آقا زالا مسئلت اختلافیت بین الائمت الاربعات لأجل الادلت الشرعیت لأجل اختلاف الادلت الشرعیت لا لأجل اتباع الہوا ذکر چرا خلق متبعین ہوا نو دلائل جانبین دا اغا دلائل دا تفصیل موقع دا ندا و دلت ضرورتم نشتا خود دی آیت تعلق دا اغی مسئلے سر نشتا البتہ متأخرین حنفیہ متاخرین علماء حنفیہ، متاخرین فقہاء حنفیہ، دا شرعی ضرورت پہ بنیاد، شرعی ضرورت پہ بنیاد، ذاتی خواہش پہ بنیاد نہ، شرعی مصلحت اور دا ضرورت پہ بنیاد دا جواز فتویٰ ور کرے گا. اور دا امام ابو حنیفہ اور دا عقید تلامذہ رائے پریخے دا دانا چی دا آغی رائے بدل کرے دا نا آغا تسلیمی چی رائے دا آغام داوا مگر آغا رائے پریخے دا. اور دا باقی ائمہ ثلاثہ پر رائے اور پر تحقیق فتویٰ ور کرے دا شرعی ضرورت نہ ہو جائے. او د شرعی ضرورت پا بنیاد یا د دلیل د قوت پا بنیاد خبر زما صحیح ذہن نشین کوئے، شرعی مصلحت پا بنیاد، شرعی ضرورت پا بنیاد، ذاتی طبیعت و مزاج د خواہش پا بنیاد بنے نہ، شرعی مصلحت پا بنیاد کہ فقہا باغا فیصلہ کی جی شرعی ضرورت شرے ہوگا نا، او یاد دلیل دا قوت پا بنیاد یو فقہی مسلک پزے بل فقہی مسلک بنے فتویٰ ورکول جائز دی گناہ نظر. نمتاخرینو شرعی ضرورت پا وجہ حنفی متاخرینو فتویٰ دا جواز ورکا صاحب دا ہدایے ہم لکھ لی علامہ ابن عابدین شامی بشامی کی ہم لکھ لی دی او دا فقہاؤ عام کتابوں کے دا لکھ لی. لہذا اس دا سلور وارو فقہی مسالک اتفاق شوے دے کہ جائز دے، مگر متقدمین حنفیہ ابو حنیفہ و داغت تلامذہ جائز نہ ہوئی، متاخرینم تسلیمی چاہی جائز نہ ہوئی، خدا آغی رائے پریخے دا. او دا ابو حنیفہ رائے پریخو دل شافی و دا مالک و دا احمد رائے اختیار اول گناہ نہ دا جائز وہ دو شرطوں جتا تمہیں بیان کرل کتا ایزا کول کئی یو دا چی دا شرعی ضرورت دا وجہ نا نفسانی خواہش دا پارا نا نفسانی خواہش دا پارا یو راجح مسلک پریدی و مرجوح بنی عمل کئی نا دا گناہ دا دا تا اتباع دا خپل نفس کئی شرعی مصلحت دا وجہ او یاد دلیل دا قوت دا وجہ چتا دا آگا دلیل مضبوط خکارہ شوئی نفس الامر کے مضبوط ہوئی ہے کہ نہیں خطا تا مضبوط خکارہ شوئی ندام اتباع دا ہوا نظر نداد شافعی مسلک پزے حنفی مسلک رائے بنی شافعی رائے پر خلال حنفی رائے اختیار اول یا دا حنفی رائے پر خود الشافی اختیارول یا مالکی یا بل بدا غدو دلائلو گناہ ندا او متاخرین حنفی و فتوہ ورکرے دا خطا تماستا دا معلومات دا پارا یو خلاصہ بیان کرا نور دا دی آیت سر دا دی مسئلے تعلق نشتا دا دی آیت مانا دا دا کہ ولا تشترو بتحریف آیاتی و کتمان آیاتی سمنن قلیلا دنیا دا پار زما آیتنا مبدلوئے اور دنیا دا پار زما آیتنا مپٹوئے نو کہ خیراتی پٹے ہم گناہ دا کہ پیسوئی پٹے نبی اخوی ڈبل گناہ دا بیا خود دو گناہ ہونا شو دا دے مطلب پاتے شو پا ختم بانے پیسے آغستلو چاہ تعلیم ام نہ دے اور تحریف ام نہ دے اور کتمان ام نہ دے بلکہ تلاوت دے، نہ تحریف دے اور نہ کتمان دے اور نہ تعلیم دے، خود ثواب دا پارے لستن دی چه بلتے ثواب و بخ ایسال ثواب دا پارا ختم قرآن پا پیسو کول حرام دی ٹولو پنیزو آگے کی اختلاف نہیں ایسال ثواب چکے میں استعمال کرے دے رکیا و دم زان لا مسئلہ دا چه قل ولم چه دی مری تا ثواب شی یا لولم چه برکت پیدا شی او دا دی پا بدل کی پیسے آخلی نہ کہ یو روپے آخلی او کسل روپے آخلی او کسی ڈوڑے ورکی ابن عابدین شامی چه ملا سے پدی شامی دیر مین دے او شامی خ کتاب دیکھو ہر خبر ادا سکانی کر خانہ دا خود ملا صاحب تا حقانی کر خخکاری خود جڑا خواہش سره مطابق نہیں نبی نہ منی او اسی وتا دیکھ بہتر کتاب خکاری شامی پر رد المختار حاشیہ در مختار کی املی کے لیے دی خو مستقل رسالہ شفاء العلیل پنم ہم لکھ لے دا کہ مجموعہ رسائل ابن عابدین کے اگر رسالہ شامل آگا اور مجموعہ رسائل ابن عابدین پر دو جلدوں کی چاپ شوے دے حرضے ملا گی اور شامیوں پر ہر دینی مدرسے کتب خانہ کے پرو علماء سرم پرو خدا رسالہ جامع اور شافی باغی کے دلائلوں بیان کری دی اور دنور و اکابر و فقہا و حوالے ہم مر کری دی اور دا اکابر و فقہا و حوالے ور کری دی شفاء العلیم کہ عیسیٰ علیہ ثواب دا پارا قرآن ٹول ختمے او کہ نیم ختمے او کہ صدر میں عیسیٰ ختمے خود جلولی دی عیسیٰ علیہ ثواب دا پارا نو اجرت منع دے سنور وارو مذہبونوں کی منع دے او دا مخ کی مسئلہ کو اختلافی آواتا تمام بیان ہاں قرآن لستل مڑی تا ثواب بخل جائز دی او امید دے چی مری تبا فیدہ و رسی نو بے پیسو قرآن ختم وا یا یو سورت والا سمردی پر توفیق کی او دعا او کچی یا اللہ مالا پید عمل توفیق را کا او دلی ثواب دی مری فلانی تا زما پلار تا رور تا یا عم مرو تا ابخ او آغی پر ذریعہ آغی تا فیدہ و رسوا نو امید دے چی آغی تبا فیدہ و رسی خوچے پیسے پہ آخری ابن عابدین شامی بھی ثواب نہ ملاوی گی نوچے دتا ثواب نہ ملاوی گی نہ مری تبس ملاوش نہ ملاسب ہو ملاسب آخو جد مزاج سرے خبرہ برابر آئی نہ کہ یو کتاب کی لکلی نہیں وہ دیر روا دے وہ خکار دے وہ داغے دا پارا لگی آئی مناظری ام کئی مباحثی ام کئیو لگی آئی او چی دد دا مزاج سرا برابر نئی نو کہ شامی لکیا کہ بلی لکیا کہ بلی لکی خود دیب کے اختہ دے دیب کے مختہ دے ند ملاسب دا کمی کمی خبری بزا وضاحت کوما داتا پوسن رانا مکوے پر یہ وقت زمان مزائی کوے سیف لانے ملا خدا ہوئی عطا خدا ہوئی دلتا مناظرے دا پارا خونے ام ناس قرآن بولا لو مکتا سرا مناظرہ میں شروع ہوئی نہ دو سال ایک روزی دی نہ دا بٹول پہ مناظرہ کے تیر ایشی ہے قرآن ودا کا سپات ایشی اور ٹول دن تا پہ دو سال ایک روزو کی ازدکو لی ہم نشی خوچی کمی ضروری خبر ما تاوی آگا با بیانو ما باقی داخلہ واخلا او اتکالا کورس دے اگا کورس مکمل کن و انشاءاللہ اللہ بری عالم جور کن و کالج کش پار اس کالا لگئے نلتا اتکالا خولا گوا او که دریم د سره وخت نه نیو دو کاله خو داخل شه په مدرسه کې او تا اغا طول مسئلی پا دا اغا دو سلیخت روزو کی ازدہ کول غواری نو نتیجہ بدا راخی گی جا اغا طول روزی با تیری شیستا پا پویولو کی او تا نور دین خطا ازدہ کرنے دے داتو کال کورس با تزمان ازدہ کئی پا دو سلیخت روزو کی نو دا عقل نبکار آخری او دا با سوچ گئی چی دا اغی قرآن چی کم خبر ضروری زا گرم نا بز بیانو ما او دیری خبری زد بوی دے کنا با نبیانو ما صدانا چی اغا دا دین خبری ندی خود دول دین خود دو سلیخ تو کتاب نشن پویو لے دو سلیخ تو روزو کی اغی دا پارا خواگا دا نساب دا تو کالو و مدرسی جوری دیل دا داخلہ واخد او که موقع دا سرانین دو فتاوی دی کلی دی اغا گوراو استفتاعت کوا دلتا چی کما خبر از ضروری گرم اغا با بیانو ما ندامی پا دی منز کی ضروری گرلا چی دی آیت تعلق ند قرآن دا ختمونو سر دے او دی آیت تعلق دا تعلیم دا قرآن سر هم ندے دی آیت مطلب داری دنیا دا پار زمان آیتونا مبدلوائی او دنیا دا پار زمان آیتونا مپتاوائی دا اغا مسئلی حکم سر دے ناتا تما بیان کو او دلائل پا خپل خپل مقاماتو کی گی او زمان رائے امدادا چکم تا دا بیان کر و ای آیا فتقون او خاص زمانہ پس او یرے گئے مخ کی وی فرحبون دلتا وی فتقون لغوی معنی دا تقوی خطا تا ما بیان کری و بیا دوبارہ دا اعادی حاجت نشتا خدل للمتقین کی بیان شوئے ہو جی لغوی معنی خود دی یرہ نظر زان بچ کول دی زمان دا عذاب نہ زان بچ گئے خو عذاب نہ حق سک زان بچ گئی چل عذاب نہ یری گی بے یری خو زان نہ بچ گئی چل کمسی نہ سڑے یری گی داغا نہ زان بچ گئی نو زمان دا عذاب نہ یری گئے امخ کے فرحبون ویلی ہو نو رحبت ابتدائی یری تو وی او تقوی آخری یری تو وی او دیری یری تو وی نستاسو لگا یرا ہم زمانہ پکار دا اور دیرا یرا ہم زمانہ پکار دا زمانہ نہ مراد دا چھ زمانہ عذاب نہ پکار دا کنی اللہ کو رحمان الرحیم دے اللہ کو خپل بندگانو بنے رحم کو ان کے دے شفقت کو ان کے دے رحمت پکار و غضب غالب دے دا اللہ نہ یروی کی ولی بیا دا اللہ دا عذاب نہ یرا مراد دا زمانہ عذاب نہ زانو ساتھ ہے او م یوزے کوے حق د باطل سرا او م پټوے حق وتکتمو عطب دے پری الحق با ان تلبسو بنے لو حرف نفی دلتا داخل دے عامل د معطوف علیہ مقدر وی پ معطوف کے اگر کہ ذکر شوے نہیں نو وتکتمو الحق معنا دا ولا تکتمو الحق لمخنے لا دلتا پری تکتمو داخل دے حق و باطل پ منس کے التباس مکوے حق و باطل پا منز کی اختلاط مکوائی دا حق و دا باطل پا منز کی درشتیا و دا دروغ پا منز کی ملاوٹ مکوائی بلکہ جدا جدا بیان کے چھ دا حق دے و دا باطل دے دا حق دے اختیاری کا دا گورے باطل دے زانتی اس آتا دا سے صفا صفا بیان ہوئے او دا سے خبر کہے چھ یو سا خبر پا کی رشتیا یو سا دروغی نو دروغ و رشتیا چھ یو دے کی نو دا خو بیا تا تبلیغ دا حق و نکو او دا دا دی عادت او حق و توائی امو او حال دا دا چه تاسو پوئے گے پا حق دا و انتم تعلمون دی دا پارا اوئے چکد لا علمی دا وجنا او دا علم دا کمی دا وجنا او دا فهم دا کمزور تیادا وجہ نا سڑے خطاشی او دا حق سر باطل یوزے کی دا غلطے پا وجہ اگر دا باطل ام حق کاری او یا صحیح خبر اوی خودے بیان نکریشی اگر تا معلوم نہیں خبر حق وا صحیح وا خود دا پا علم کے نوانو بیانیو نکو دا بل سری پا علم کے وانا اگا بیان کو نو اگا گناہ ندا وانتم تعلمون تاسو پویږئ په حق باندې او پټوي او بدلوي دیدا ودانش کا اوس دی تدید مرض یو علاج کوي دا چې دی دا الله د دنیا دا پارا آیتونه بدلی او آیتونه پټي او حق و باطل یو ځای کوي د دې وجه لا علمی نه ده ذکر چې الله وی چې وانتم تعلمون نو وجه لا علمی نه ده نو بیا څه وجه ده حب جاه و مالو جاه پسندی او ماده پرستی د دنیا د مال سره او منصب سره او د عزت سره او د شهرت سره محبت ده نو دا غی دا وجه نه دا کار کوي نو دا خو مرض شو کنه ماده پرستی او جاه پسندی خو لویه بیماری ده نو دا بیماری خو علاج پکار ده نو الله پاک علاج کوي چې واقیم الصلاة قائم و ساتع مزنا او مز ادا کوي په کامل طریقې سره همیشه د پاره تا د ما مخ کی تشریح کړی و د اقامت الصلاة ادا الصلاة ادا ان کاملا دائما مزونه باغیم فرض او زکات ورکړي د مال کی چکم زکات حصہ فرض ده هغه ورکړي نو په اسلام کې خو اوسو 2.5% دا نو دا خو ډېر معمولی شی دی دا ورکوي او رکوع کوي دا رکوع کوونکو سره د دې دوه معنی دي یو مشهوره او دویمه غیر مشهوره غیر مشهور ده خو صحیح ده قلیل الاستعمال ده خو صحیح ده کثیر الاستعمال معنا د رکوع او مشهوره معنا د رکوع هر څوک پیژني چې انحناء ده او دا نماز یو جز ده نو ذکر د جز ده مراد نه کل ده وصلوا مع المصلي ورکعوا مع الراكعين وصلوا مع المصلي مز کوي د مز کو انکو سرا با جماعت مز کوي دیم معنا رکوع عاجزه ته وایي نو بازی وایی چی دینا مز مراد ذکر نده چی مز خمخ کی واقعی مصولات کی راغه او جمع بکی ام راغلا ذکر چی اقامت الصلاه خود دیتا ہوئی چی ادا الصلاه ادا ان کاملا نو کامل خوبا جماعت ده نو جمع بکی ام راغلا پا اقی مصولات نو دوباره دور کهو مار راکعین یوی خبری پا یو آیت کی دمرا نجدی نجدی تکرار دا مناسب نده نو معلومی کی جدر تا یو بلا مانا مراد مز با جماعت مراد نه یاو باقی مصلات کې راغ عاجزی مراد عاجزی کوي دا عاجزی کوونکو سره لغت کې رکوع عاجزی ته نور خلق متواضعین دي متکبرین نه دي نو تاسو متواضعین کې شامل شئ متکبرین پدل کې مشامل یې گئے تاسو ځان غټ ګڼل غواړئ نو ځکه تاسو د دې لپاره ایمان نه راوړئ او د خپل وجاهت لپاره د خپل چود راحت لپاره د خپل د خپل غدای د حفاظت لپاره د خپل مشره د بچاو لپاره د خپل نظرانو او د شکرانو او د رشوتونو د غستو لپاره حق پټوي او ما بدلوي لا علمي خو وجه نه دا وانتم تعلمون اوه نو د دې مرض علاج دا دی چې موږ کوي مستاسو زړه کې بد تکبر په ځای عاجزي پیدا شي نو بیا به د منصب او د مادي دومره حارسان نه یې چې د هغې لپاره به دین بدلی او زکات ورکوئ نو د زکات د ورکولو په نتیجه کې به تاسو کې سخاوت او د جود و سخاوت او د انساني همدردۍ جذبه زیاتیږي به او د حرص د مال جذبه به کمیږي ځکه سړی د مال په ورکولو اموخته شي نو محبت د مال سره کمیږي نورو ته په فایده رسولو سره محبت زیاتیږي دل بیا خوند په دې ورکړي چې دا بل می موړ کړي د زکات ورکوي که زیات نشي ورکول نو زکات قدرې خو ورکوي نو محبت د مال به کمیږي او چې مز کوي نو تکبر به کمیږي نو چې دا دواړه مرزونه لري شو نو بیا تاسو نه به حق پټوي او نه به بدلوي ځکه چې لا علم خو یې نه دا ربط مې ته بیان کو او بیا وته یو مرض خي بل مرض چې خلق ته د نیکی بیان کوي او په خپل په نیکی عمل نه کوي وتنسون انفسکم وتترکون انفسکم خپل ځان پرې دی د نیکی او بل ته نیکی بیانوي امر قران کې زی په زی راضي احادیثو کې مرضي لغت کتابونو کې مرضي لفظ امر او نهي کثیر استعمال الفاظ دي د دې امر او د نهي درې قسمه دي سوچ کا خبر وتا یودې امر او نهي د معلم او د واعظ او د داعي الی الله چې اقتدار وسره نشتا حکومت وسره نشتا قوت نافذه وسره نشتا د سزا ورکولو طاقت نشتا خود پویولو طاقت نشته ده د دې تم امر وایي نزل تدی سره حکمرانی خو دی مریانو سره نو او د بازو سره واخو لټولو سره خو نو نو آیا تاسو نصیحت کوي خلق ته د نیکای دلته نصیحت مراد دی او تعلیم مراد دی خلق ته د تعلیم د نیکای ور کوي واز د نیکای کوي دعوت د نیکای ور کوي نو دا خو ښه کوي لیکن ځان یې روي عمل نه کوي دیم امر او نهی دا دے چه اغا امر او نهی دا مشوری پتوری چه چا تا مشورہ ورکی چه داکار خدے او تجویز پیش کی لدیتا ہم امر ویلے کی دیش او دیم امر دے امر حاکمانا کہ حکومت بھی پلاس کے اقتدار بھی پلاس کے قوت نافذہ بھی نو حکم کئی جدا کاروں کا او حکم کئی جدا مکو او کو اکی اکو نکی یاد کم نمنشوی اغا اکی نو دا اغا سزا ورکی نو اغا اغا سو کولشی چی رچا پلاس کے اقتداری نو موقع محل تا بگوری او دا بیان نزل تا مانا دارا چا اتعلمون الناس بالبر و تترکون انفسکم خلقو تا دا نیکے بیان کوئے خلقو تا نیکے تعلیم ور کوئے خلقو تا دا نیکے نصیت کوئے واعظان یے معلمین یے مبلغین یے او عمل نہ کوئے او بر ستوئی اسم جامع لكل خير هر نیکی تبیر ہوئی اب یاد دې کور کې قسمونه دي حقوق العباد ادا کول هم نیکی ده د مور پلا سره احسان کول هم نیکی ده رشتہ دارانو سره ښه سلوک کول هم نیکی ده او د بندگانو حقوق ادا کول هم لویا نیکی ده او دا اللہ حقوق ادا کول ام نیکی دا او نیکی کے بعضی کارونا فرضی بعضی واجبی بعضی سنتوی بعضی مستحبی لفظ برد ٹولو تا بنی اطلاق کی اسم لجام جامع لکل خیر خود دی ٹولو نیکو بنیاد ایمان دے بنیاد سدے ایمان نو روایاتو کی راضی کہ دے یہودو با دا عام مسلمانانو سرا گفتگو کے دل اگر پا یو کلی کے اسے دل نو دا بازی یہودیانو با دی مسلمانانو توی چی داستا سو دا مذہب حق دے او دا پیغمبر رشتے نے دے او تورات کی او زم پا کتابونو کی مونگ لستی دی دے ذکر شوئے دے دا بے دے خلی نو خطا او ایمان بے نہ رہو او وی به چې مونږ ایمان ذکر نه راوړو چې بنی اسرائیل به زمونږ مخالف شي. او دغه ګڼ مثالونه دي کتابونو کې. نو هغه ټولو ته اشاره او شوه په یو جمله کې مثالونه معلومه وا. او ځان ایرئی ان عمل نکي. او تاسو کتاب لولئ معنا دا ده چې کتاب نه لا خبره بے خبره نه یې. نو که د بے خبرۍ د وجې نه چې د الله کتاب تا لوستی نه دی، د هغې علم حاصل کړی نه دی، نو د دې د وجې نه په خپله پرې عمل نه کوي، نو هغه به دومره جرم نه و. بیا به د هغه علاج پویولو. سړی به چې ښځه پوه دی دا د الله کتاب دا مطلب دی، نو معلم براشی پوی به کی. خو انتم تتلون الکتاب، تورات لولیا، په تورات کې دی محمد علیه السلام ذکر شوه دی، دی قرآن در اتلو ذکر شوه دی، کومه خبره د توحید دا پیغمبر بیانی دی تورات کې لیکلې ده او تعلق نه دی. وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، آیا پس نه پوهیږئ تاسو، یعنی آیا پس سوچ نه کوئ تاسو. ابو الاسود دوالی یو شاعر تیر شوه دی او د نحو قواعدم دا غی نریر معقول منقول دی. ابو الاسود دوالی دا د حضرت علی په زمانه کې موجود و او د حضرت علی مرګره اومو او شاعر اومو او د نحو صرف قواعدم د دې نمبر وی دي. ابو الاسود دوالی شعر نقل کړی دی قرطبی په دې ځای کې چې لا تنه عن خلق وتاتی مثله عار علیک اذا فعلت عظیم. دا اغی خوی نا خلق ممنی کوا چا خپل اغا خوی پتا کی موجودی، دا اغی کار نا ممنی کوا چا خپل اغا کار کئی. عارن علیک اذا فعلت عظیم، دا ستا دا پارا لوی شرم دے چا تدا کار کئی او دا دورنگی کئی. دا دا عقل پر حاضم دا دیر روی شرم خبره دا او دا اللہ تعالی دا ناراضگی خبره خو خود دا. دا دا گویا دا دی آیت مضمونی پر دی شعر کی اگر اوست دے لا تنہ عن خلق وتاتی مثله عار علیک اذا فعلت عظیم. اقرطبی وی یو بل شاعر ویلی دی چې هغه ابو الاسود نه دی بل دی چې وغیر تقی یامر الناس بالتقى، وغیر تقی یامر الناس بالتقى، طبیب یداوی والطبیب مریض، طبیب یداوی والطبیب مریض. کم سره چې خپل پرهیزګار نه یې او خلقو ته د پرهیزګارۍ امر کوي، نو د هغه مثال د هغه طبیب دی چې د مریضانو علاج کوي خو په خپله هم مریضي. نو کیدی شي چې د هغه د لاسه بل ته شفا الله ورکي خو د ده ذات ته به د ده د طبابت نه فایده نه رسي، خپل علاج نه کوي د نورو مریضانو کوي. نو دې شاعرانو دا مطلب نه دی چې تر څو چې ته پخپله اوچت پرهیزګار نشي نو ته به بل ته خبره نه کوي، نه دا مطلب دې نه دی او د آیات او احادیث او تقاضا هم دا نه ده. خو مطلب دا دی چې ده ته فایده نه رسي، دی الټه د عذاب مستحق بیو کېدی شي چې بل ته فایده ورسي. بل دوائی ورکی نو کې دې شي جاغه په جوړ شي، لیکن دے خپل علاج خپل نہ کین بیمار پروت دے دبل بیمار علاج کین دمرو علاج کین خپل علاج موک ردا خوئی پا علماء یہود کیو او دا مسلمانانو کی ہم دری خوئی موجود دے پا دیر خلقو کی او پا ہر دور کی پاتے شوے دے او اللہ دا ذکرم دے دا پارا کرے دے کہ دے یہود دری عاداتو نا دی مسلمانان زان پسا دی ردا مرض دری بل بیار بیا وئی چی دی بیمارے نا بتا سو خلاصی گے دا اللہ پا توفیق نو مدد غواړې د الله نه چې تاسو د توفیق ورکی چې حق نه پټوي او نه بدلوي او نیکی بیانوي نو عملوم کوي او په دې پیغمبر ایمان راوړی او دارنګه په هر حق خبره ایمان راوړی چې تاسو ته معلومه شي دا د الله د توفیق نه بغیر نه کیږي. اللہ دا توفیق نہ بغیر نہ سڑے حق بیانولی شی او نہ پا حق عمل کولی شی. من یهده اللہ فلا مدل له ومن یدلله فلا هادی له انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشا. توفیق اللہ ورکا نمونگتا ہم وئی خود دے وقت کی خطاب کو آگیتا ہو خود مونگتا ہم خطاب مدد وغواړی اے بنی اسرائیلو او مونږ ته هم وایي چې مدد وغواړی اے امت محمد علیہ السلام ټولو مسلمانانو ته وایي ټولو انسانانو ته وایي چې مدد وغواړی د الله. په وسیلې د صبر او صلات سره صبر معنا اول جامع اجدکا او بیا در تداغی قسمون بیانو ما او در صبر سمر آیتون قرآن کی رازین وزدغ تقریر علت جاری ساتا علت بیا بر تشریحات و حاجت نہیں. در صبر لغوی معنی دا حبسن یوشے بندول او قیدول لغت کی خود اغیط ہوئی مگر قرآن پا اصطلاح کی او دا شریعت پا اصطلاح کی دا صبر مانا دا حبس النفس فی طاعت اللہ زان بندول او زان بنی پابندی لگول بخپل نفس بنی کنٹرول کول او ضبط نفس کول دا اللہ پا تابدارے کی دا اللہ تابدارے تا نفس نہ آمادہ کی خود تو محنتوں کی او مجبوری کی جا اطاعت او کا حبس النفس بھی تو آد دیدی بیاکور کی دری قسم ہے یو الصبر علی الحسنات دیم الصبر عن السیئات او دریم الصبر علی البلایا والمحن. صبر کول پا نیکو بانے خواغا نیکی فرض بئی واجب بئی آغازان لبحث لے خو پا خکار بانے یا پا نیکے پکار چے نفس بانے دی بوجھ دے او نفس نہ آمادہ کی گی خطے مجبور کے چدا نیکی اکا او ریاضت اکی مجاہدہ ہو کی او صدا سے تربیت حاصل کی ذرائع اختیار کی ہمت ہو کی عزم ہو کی جدا نیکی بکوما زما پر نفس امارہ بنے خود دیر لوئی بوجھ دے او آگا خونا آمادہ کی گی خزب مجبوروں ما خپل دا نفس بنے کئی بنے نو دا صبر علی الحسنات دے لکمز گران دے خدے نفس مجبور کی چمز بکوم زکات ورکول گران دی زگا چی پیسہ بلا ورکول دی او نفس خدا ما دکی جی باسانا نو تا صبرو کی نفس مجبور کی چی زکات پا پریدم نا ورکوم با کڑی ریو کلگی خیو پیسہ بنا پریدم جهاد کول ګران کار دی، خوا د جبې جهادي او که د قلم جهادي او که د توري جهادي او که د مال جهادي، چې په جبه باندې حق بیانوي او تعلیم ورکوي دا هم آسان کار خو نه دی. څوک به موافقي او څوک به مخالفي، په چا به حق ښه لګي په چا به بد لګي، او چې بد لګي نو جو کشمکش به وي او مقابله به وي او استاد به ګلې تکلیفونو خطره به وي. دام جهاد، جهاد بالقلم، چې قلم باندې حق خبره ولیکي نو هغه حق خبره پتا بچا به ښه لګي بچا به بد لګي نو کشمکش وي. خدا نیکی ده او دارنګ قتال، او قتال کی خدا مرگ خطره ده. کتب علیکم القتال وهو کره لکم، جنگ پتا سو فرض شوی ده اسلام ده غلبه ده پاره ده کفارو په مقابله کی، خدا تاسو ته مکروه کاری نه تاسو نو تبان خو جنگ گران دیکھا. خو عسا ان تکرہو شیئن وہو خیر لکو، دیکھ استاسو خیر دے دیر زیاد پا جہاد کے قتال فی سبیل اللہ کے گمر شے نو شہیدان بشائے، او کہ غالب راغ لے خود دشمن طاقت با ختم شی تا باطل بسر نگون شی نو حق با غالب شی نو حق چی غالب شی، خود دنیا ہم خیر دے اور آخرت ہم خیر دے. نہ صبروں کا تین شپ مورچا کے ثابت قدم پاتے شاہ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا، بدق فاثبتوا مانا دا فاصبروا، دشمن تا مخامخ سے نو کلک شے دغه کلکی دو تا صبر وئی ثابت قدم پاتش. دا صبر علی الحسنات دے، او دا حسنات یو دری مثال میں پیش کل، نور حسنات عام خبر دین. صبر عن السیئات، صبر کول دا گناہونو نا، نفس گناہ تا آمادہ دے، گناہ شیطان نفس تا خیستا کئی، نو چی خیستا کئی نو نفس تا آمادہ دے او زور کئی دے گناہ تا. خطے منع کے اخبل نفس، نو دارے صبر دا گناہ نا، گناہ نا صبرو کا گناہ مکو. او دریم دے الصبر علی البلایا والمحن، آزمائشونا راضی، تکلیفونا راضی، محنتونا راضی، مصیبتونا راضی. کل اگے شی، کل تگے شی، کل جیل تلار شی، کل با خلق کنزل کئی، کل با دی پکانو اولی، او دا مرگ خطر و مرازی. دا طول آزمائشونا دی، کل با دا اللہ دی جانب نا آزمائشی، زوے با دی مرشی. تجارت کے بتاوان ہو کے پتی کے بس پیدا نشی، یا یو ظالم بدر من مسلط شی، یو ظلم بکلی، قسم نہیں معلوم ہوا بلایا او محن او آزمائشونا. ندا آزمائشون بانی صبر پات کے، ولنبلونکم بشیئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. ذي فضيله بيان شو واغي ايات کے صبر على البلايا والمحن مراد لكم ايات کے میں نص نتاسو دا حبس النفس فی طاعت اللہ، دا اللہ پا تابدار ہے کہ خپل ذان قابو کی وساط ہے نو اللہ و مدد کئی. ان اللہ مع الصابرین، ان الله مع الصابرين. که اغواری که اراده او کی او که اراده دا ازمائشی درجه بلی قیامت کی زیاد شی که دنیا کی مصیبت نخلاص نشی تاوان پکی بیا نشتا. دی که صبر نو دا سشی نا صبر نو دا پیسو نو دا شکرانو نو دا نظرانو نو دا رشوتنو نو صبر نشو کولے. نو دا رشوت دا پارے بے قرآن تورات میں بدلو نوی تا صبر اکن اللہ با مددو کی ندی جرم نبا بچ شی او یا با تلبیس الحق بالباطل نکی خلک صبر اکن تا بے صبر ای او صلاح مزکو نو هر نیکی وسیلہ دا دا مدد دا اللہ دا مدد خدا مز پا گرے رحم نو صبر و صلات وسیلہ دا اعانت دا وسیلہ دا قبول دعا دا وسیلہ و ذریعہ دا مدد دا او دے صبر و صلات پا زی دے وی پیرا بابا را پنیکے را ورسی لویا زوانا پنیکے را ورسی او کل وی چی پا درہ دا پیر بابا اپا درہ دا کاکا سے بو دا درہ خودے خبر سے بلاتا وی دعوت دی منجورانو خودلی دا او قرآن وی مدد غالا دا اللہ نا دا دین بکار کی ہم چی توفیق ور کی او دا حق بیا نپٹے سلا علم خو نئی خو اللہ توفیق نور کی تالا او توفیق زگا نور کی جی دا صبر نکے او بے دا توفیق ہو سکی گی نا جو حق با بدلے اچھا توفیق ور کی نبا بدلے ابھی علم خوئینا وانتم تعلمون او کد دنیا مصیبتی بیماری راشی قحط سالی راشی معاشی پریشانی راشی مصیبتوں نہ راضی دنیا کی دنیا خدا رو ابتلا دا نو دے وقت کے دنیا نے مصیبتوں پو کے اللہ نہ مدد غواڑا او تے دین پکار کے اللہ نہ مدد غواڑا وسیلہ صبر و صلات دے صبر ہم نے کیدا مزم نے کیدا نیکے نور ہم دی قدر تے دے دونوں میں واسط نیکی کوا او دے پو وسیلہ مدد غواڑا اللہ دا وئی او دے وئی کہ نہ دا سوایا کہ پو دور حد فلان کی او دا اولیاء و نمونا لولا امدد غارا من جور و تداخولی دی قبولی شریعت والا و تداخولی دی مبتدعین و ارتدا خبر خود لی دا چی دا اولیاء و نم آخلا دو توا للی پا وسیل امدد غارا نا دا اللہ نم آخلا امدد غارا اسماء حسنا وایا مدد غواڑا اکٹول یاد نہیں نو یا رحمان یا رحیم یا رحمان دا خود تا یاد بھائی گی نا کٹول اسماء حسنا دی یاد کری نہیں یو کم سل نمونا سخو بدا تا یادی کنی یا اللہ خو بدا یادی یا اللہ یا اللہ یا اللہ سمرہ دیر وائے دمرہ فیدہ تھا یا رحمان یا رحیم یا غفور دا اللہ نمونا لدا و مدد غوارا نیکی کوا مز کوا و مدد غوارا صبر کوا مدد غوارا جہاد کوا مدد غوارا ہر نیکی وسیلہ دا اللہ دا مدد رات لو وسیلہ خو ثابت دا قرآن نا دا وسیلہ نے انکار خود دا قرآن نے انکار دے او دیوی دی وسیلہ نمانی وی وسیلن نا انکار کول خود قرآن دے دا قرآن نا انکار دے اللہ پاک ویچ وابتغو الیہ الوسیلتا مونگ بے نمانون دا خود قرآن نا انکار شو دا غصر ایخو مسلمان نشی پاتے کے لئے چی وسیلن نمانی دیکھے کہ قرآن کی حکم دے خو وسیلہ مانا دادا چی اللہ تا دا قرب ذریعہ اولاتا ویا و ذریعہ ایمان و عمل صالح دے ایمان را ہو رہے نیک عمل اکے جہاد اکے صبر اکے مز اکے نیکائی کوائی و مدد غوارے وسیلہ دا اور دیکھو نور کندو ور سر دے اور لگیا دے داغی دا پارا اور نہ جہاد کئی نہ تبلیغ کئی کدے تبلیغی جماعت کی چلہ نشی ورکول سے روزہ نہیں ورکی دام وسیلہ دا دام وسیلہ دا دل کے گردے کو علم ببل تخ یا بل نہ بھائی دکا یا بل سکار ہونا لگو نیکی لگا نا بارا نیکی وسیلہ دا دگ کاروں کا دے دا کاروں نہ کئی جہاد ام نہ کئی نہ کشمیر غزال ازی اور نہ بل غزال ازی او آغا غزا کو خیر گران دا آغا زمانگم نصیب شوی ندا کو دا خلی دا جہادم دے نکی لی حق بیانیم نا دے دقا زوتی شپا ورز پا درہ دا فلان کیا پا درہ دا فلان کیا پا درہ دا فلان کیا دقا اذکار یاد کری لیا طول ارود پا دے کی نگیا شوی کنی تا دا قرآن ترجمہ چاہتا کولی اسے لفظ ور زیر دے برابر اولی دام لویا وسیلہ وا یوزے و ناستے و معشومان بدلی آخون کریو او اغی تا ولی دا زر زیر برابر او دا قرآن کریم دا مانزه سبق با دی خوده دی او او دا الفاظ دا سبق سی کری او دا مستا دا پارا وسیله و دا دیم پا وسیله بم اللہ رب العالمین پتا رحم کری او او جهاد خو سخت خلال خود لویا مرتبه دا خدا دا وسیله مون دی رزیاتا دی دیتم تیار نده دے پدی نور و نخرو اختر شوے دے او منتوائی چی دا کلوی وابیان دی کلوی پنپیریان دی کلوی مودودیان دی نا وابیان یو نا پنپیریان یو نا مودودیان یو بلکہ مسلمانان یو توحید بیانو او دا پنپیر شیخ القرآنم زکا خوخ دے پنپیریان نیو خواہ زکا خوخ دے چی توحید بیان کرے محمد بن عبد الوهاب نجدی ہم زکا زمان خوخ دے چی توحید بیان کرے ہو اگر جی طبیعت نہ سخت ہو نو دا خدا اللہ تعالیٰ دے چاہ طبیعت سختی دے چاہ نرمی نو دا طبیعت نہ سخت ہے نبازی لیک سختی خبری ہم کری دیا گا نوی پکار خو نور خو خبر خو توحید بیان کرے خلی گا پا سخت ہے بیان کرے دا نو ہر چاہ کے سنن سے عیب خوبی نو دا عیب خو پکی ہو لیکن نور خو توحید تک بیان ہو امولانا مودودی یو حق پرست عالم و دین تبلیغ دپارا یو تنظیم جو کرے دن ناقص رم محبت تے نور علماء سرم محبت تے یواز ناقص رم نہ دے خودی تا خو مودودیت نو یو نہ پنفیریت و یو نہ وحابیت وی تو پا کمو کندو ور سرے تنابوز بالالقاب ولی کئی نمونگ تداوی دا خوالا مزید آوابیان دے کلوی پنفیریان دے کلوی مودودیان دے دا در زر آزار ان کے اور زر تا درد رس ان کے خبری دی کہ تا نم بدلائی دی اور سری نم دا ندیا تو علی نم بدلائی زما منخ مودودیان نیو منخ پنپیریانم نیو وحابیانم نیو اور دیوبندیتم سو مستقل مذہب ندی چی داغا مذہب منگ اختیار کرے دے خود دیوبند کیا مدرسہ وا واغی دا علماء تیار شوی داغی سرم محبت دے دے دالی گیا دے او دا قرآن نہ پخبل الولی او نہ چر تخبل خی او چسو کے خی اگی بسم لی گیا جی دا وابیان اب دلیل ویدا وسیلہ نہ منی وسیلہ دا قرآن نہ ثابت دا او دا نہ منی وسیلہ دا قرآن نہ ثابت دا خوشتا دا وسیلہ خو نہ دا ثابت دا چتوے چی پا برکت دا پیر بابا پا درہ دا پیر بابا او ورش دا پیر بابا قبر بنی سجدہ وکا او که سجده نیشه که ناشه خود تیت شا او یا پیسی پی که دا تا دیتا وسیله وی تا خوستا منجور توب ده دیتا خو وسیله نوی دا خود اللہ دا ندلری که دو وسیله دا دا خود اللہ تا نیزده که دو وسیله ندا ولی خود اللہ ندلری شوی اللہ ناراض شو بدت دیو کو ها کدا وی چی دا پیر بابا سرا کاکا سیب ترا لوی زوان سرا اولیاء سرا میں محبت دے نو محبت دا اولیاء محبت دے پیر بابا یقینا وسیلہ دا پدی محبت دا اولیاء بم اللہ پاکستا کارو کی رحم بدر بنیو کی اجر بور کی دا اولیاء محبت تا قاضا ایمان دے سوک چی دا اولیاء سرا محبت ساتی اللہ تے راضی دے سوک دا اولیاء دا اللہ دا اولیاء سرا نفرت ساتی نو دا اللہ دشمن دے حدیث قدسی کی راضی من عادا لی ولی فقد آزنته بالحرب سوک چه زمان ده ولی سر دشمنی که این داغا ما سر جنگ نو ملعون شو اولیاء سر محبت خلوی وسیله ده او دے پا نورو کندو سر دے او اللہ داوئی کہ صبر کوا مزو کا اللہ و مددو کی صبر کوا مز کوا اللہ و مددو کی نبیا با توفیق در کی نچ توفیق ور کی نبیا با نہ حق پٹھائی اور نہ با حق بدلائی لیکن لا علم ہوتے نا وستعینو بالصبر والصلاح او دا مز گران دے مگر پا خاشعینو گران دے کبیرتن مراد سقیلتن خاشعین چاہتا وئی خاشعین جمع دا خاشعن دا خاشعن وشتق دے دا خشوعن نا او دا خشوع معنی پا عربی کے گنے راضی او دلتا عاجزی مراد دا تواضع مراد دا سکون قلبی مراد دے خوف خدا مراد دا چا پزلک عاجزی وی دا چا پزلک تکبر نئی دا چا پزلک دا اللہ یرا وی دا چا پزلک فکر دا آخرتی نموز بہت آسانی موز بہت گران نئی مز پر خدل بوتا گرانی مز کول بوتا آسان ذکر چه رسول اللہ فرمائی جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ زما دستر کو یخوالے یعنی زما دستر خوشحالی پا مانزو کے در ارحنی بی الصلاۃ ملال طوی چه بانگو ویا مزو کو چه ماتا راحت ملاو شی ستر احمد جستو منتیا ملیو شی راحت راتا اورا سوا دا مانزا انتظام دا موزو کا چی دا موز پو جماعت راحت ملاوش موز دا رسول اللہ دا زلدہ پارا راحت اطمینان قلبی ذریعہ دا سکون قلبی ذریعہ دا دا لذت روحانی دے دا سرور قلبی دے نو پاغی خو گرانت دے بلکہ حساب خوچ دا اللہ یرائی پزرک دے نو گران کار دا گناہ بہت آسان ہوی اور نیکی کا آسان ہوی نو دا بہت گران ہوی ذکر دے بیمار دے نو دے بیمارے علاج وشی نبیہ محبوظ کول و تدا سے آسان بھی جلے نوزیات آسان کار بہت حبود اخکاری ذکر تقاضائی طبیعت بھئی تقاضائی ایمان بھئی تقاضائی روحانی غذا بھئی نو روحانی غذا خو سری تاسانی گران خو نہیں دا خاشعین سوک دی دا جو دے منجورتا وئی وئی نا منجورتا نوئی اللذین یظنون خاشعین اگر کسان دی چی یقین کئی چی منگ برب سرم خامخ کیگو اور رب تبرا گرزو یعنی فکر آخرت تا چاپ از رکی وی دا غا خاشعین دی اور چی دا آخرت فکر نئی یا وی خو کمزور ای نو بس خشوع بے کم ای اور چی خشوع کم اشوا نو مز بوتا گرانی دی او آیتنو کے دا بنی اسرائیلو دا دعوت ورکو دا ایمان و آمنو بما انزلتو او دا وعدی دا پورا کول اگا وعدہ سدا نتا تمہیں وضاحتو کچھ و آمنو دا دا اوفو بیان دے خود دی تفصیل امدی سورہ بقرہ آیت نمبر 83 کے بیان شوے دے دریا تیائی نمبر امددی سورت بقرہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اب تم گورے بنی اسرائیل خبر آ رہا ہے بنی اسرائیل تو ویلیو چیز ما وعدہ پورا کرے اگر سو وعدہ دا اگر دا دا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ سو وقت کی چوادہ اغسط و مگا مضبوط وعدہ دے بنی اسرائیلونا چی عبادت بنکوے دے چا سوا دا اللہ نا او دمور پلاس رب احسان کوے او نیکی بکوے دے رشت داران اسرا دے یتیمانان اسرا دے مسکینان اسرا او آئے با خلقوتا خیستا خبرا چی دے توحید خبرا دا توحید ببیانوے شرک بنا بیانوے او قائم کئ مزونا ور کوی زکاتونا او بیا را وګرځئ تاسو دلی وادی نا سوا د لګو کسانو نا دا وعده ما تکړه د الله د عبادت په ځای د غیر الله عبادت شروع کو او د رشتہ دارانو سره د احسانات کولو په ځای اغي صرف جنگونه شروع کړل او د خی خبرې د کولو په ځای د شرک او تحریف شروع کو باطل خبره د حق سره یو ځای کړه یا خالص باطل خبره د بیانول شروع کړل والله ویلو خبره یې وکړي سبخه خبره کوي وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس قولا حسنا او قول حسن قول توحید ته وایي توحید به بیانوي داسې ورپسې وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون دا غواده دا چې خودریزی باندې کوي بدامنی باندې اختلافات باندې کوي دلبازی باندې کوي یو بل باندې وجنه خپل کې کې مدد وکوي په ګناه باندې مدد نه کوي دي ارص پرې خود دلی دلی شوي او د نورو خلقو په جنگ کې بدی شریک شون یو بل به وجلو لکه نن چې مسلمانان یو بل وجنی د بل دپاره راټولې وعدې کړې وې دا وعدې ماتې کړې دارنګي همدا سوره بقره آیت نمبر 93 دری نوی آیت امدی سورہ بقرہ کے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ سو وخت کې چاغس دی ومغا واده ستاسو نه او چتکړې واده یرولو د پاره ستاسو نه پاسه اتور غر او ویلی و چې ونیسئ واخلې هغه کتاب چې درکړې دې موږ تاسو ته په قوت په مضبوطیا سره یعنی د عمل دپاره دا کتاب مې نازلې د عمل پې وکړې واسمعوا او اورې د خپل پیغمبران د خپل پیغمبر خبره او عمل پې کوي او د الله د دې کتاب خبره هم اورې واسمعوا اطاعت کوي دلته واسمعوا نه مراد اطاعت دې واسمعوا اطيعوا واسمعوا اي اطيعوا ابن عطيه غرناطي ابن عطيه غرناطي تفسير الوجيز کی لکھی جدی آیت دلانے کہ خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا معناه هنا اطيعوا وليس معناه الامر بادراك القول فقط مطلب یوازی جدی خبر ہماری پویزل ندی بلکہ مطلب دا چې بری خبر عمل ہو گئے واسمعوا تابعداری ہو گئے دی اوی چې مونگا واؤ رضا ستا خبر وعصینا او نافرمانی اکر لمونگا او روح منو بینا بجب اوی سمینا اپا عمل اوی چی عصینا توت کوا خبر ہوتا سمینا بلسان القالی وعصینا بلسان الحال روح المعانی دا وعدہ ما تک سورت آل عمران آیت نمبر 187 سورہ آل عمران آیت نمبر 187 یوصل و اتیائم نمبر پہاڑی کی فرمائی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. او یاد کا هغه زمانہ چې هغه سکوا الله مضبوطه وعده داغه کسانو نه چې ورکړی شوی واغی ته کتاب دغه بنی اسرائیل یادای چې بیانوي بدا کتاب خلقو ته او دی پټ کو وعده ماته کړ وعدہ اغسط واچی پتوائی بنا خلق بپی پویوائی لتبیننہو لنناس خام خواب بیانوائی دا کتاب خلقتا پا مطلب بے پویوائی ولا تکتمونہ او دا کتاب بنا پتوائی او دی پتکو دکا مخی وی ولا تلبسو الحق بالباطلی و تلبسون الحق بالباطلی و تکتمونہو بدلوائی او پتوائی او وعدہ کری وچی دوائی پتوائی وعده ما تکړه ودي وګورځو د الله کتاب رسو د شاګانو نه کتاب شاته وګورځو شاته وګورځول نه مراد حقیقتا وګورځول نه دي ان توجه یې وته نه کړله سترګې دې پټې کړې پهلو ته هیته وکړله دا کتاب نظر انداز کو دا وعده نه دا وعده په ځای پرې خور اولی پرې خور بوشوی نه وو نور خلق زکر نا پویون چی دی پا خدا نو پوشوی دا وجہ وا وینا دا وجہ نوا وشترو بیهی سمنن قلیلا دنیا واغستا زکر اللہ سورہ بقرہ چی ہوئے چی ولا تشترو بی آیاتی سمنن فبی سما یشترون بس ناکار دے اغشے چی دی اخلی انہیں ترجیح ورکی آگے تا چاگا دنیا دا پا دن باندے دنیا فی نفسی ہی ناکار نا دا خوچی دا دین پا بدل کی کما دنیا آخلی دا دیر ناکار شید او دا دین پا بدل کی دنیا ناخلی نو فی نفسی خو دنیا ناکار شید نیر منگل اللہ پیدا کر خدا تو خی بدلی یاد ای کہ نا کتاب پتائی او دنیا آخلی کتاب بدلی دنیا آخلی وعدہ ماتائی وعدہ خلافی کئی دا اللہ سرا پیسو دا پارا نو دا پیسے خود ناکار دی دا دے مطلب دے چی و اوفو بعہدی اوفی بعہدکم و ایایا فرہبون و اوفو بعہدی نمراد دا دے اس ور پسی تفصیل دا حق انعاماتو بیانیگی چی دا کم انعاماتو تا مخ کے رکوع کے صرف اشارہ کرے وا نمیا غسط نہ ہو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم دائے نو بیان کری کہ ماس نعمت نہ کری عزلت بیان کئی خسرے چ اول تقریر کئی برا اول تمہید بطور بندی مجملہ خبر او کی نہم عوام تا خطاب کئی اے خلقو او یا سوگ ناستی جاگی نم پکے واخ لیا گو او بیا چی جاگی مجمل خبر تفصیل کئی نہ دوبارہ خطاب کئی مقرر تقریر پا دوران کی بیا بیا وائی کہ اے خلقو اے رونو اے مسلمانانو بیوزلی بیدی دا من من کی خبر بدلی نبیا آواز کی نبیا آواز کو چی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم اے بنی اسرائیلو یاد کے زما اغا نعمتنا چکڑی ما پتا سو باندے وانی فضلتکم علی العالمین دا تفصیل نعمتنا شروع شو دا وانی بدل عطف دے پا نعمتی باندے او دا دے نعمتی دا پارا بیان دے سنعمت میں کرے ہو یاد کہ دا خبرہ چما غوروالے ورکڑے او تاسو لرا پٹولو جہانونو باندے پٹول مخلوق باندے دا غزمانی پٹولو خلقو ما تاسو لغوروالے ورکڑے نیا خودی کی قید بازی مفسرینو لگولے دے چی انی فضلتکم علی العالمین یعنی علی عالمی زمانہم غروالی ورکڑیو ما تاسو تا پٹول جہان بنی ستاسو پا زمانہ کی. او دا محمد علیہ السلام پا دور کی اس دا محمد علیہ السلام امت لٹول انہ غرالی اس خیر الامم امت دا محمد علیہ السلام. خوب یو بل توجیہم دا او زمان دا بل اخوا خدا چی لٹول جہان مراد جوان جد آگر زمانی خلق مراد دا د دنیا په ټولو خلقو باندې تاسو لمه غوړواله ورکړې ده بنی اسرائیل له غوړواله ورکړې خو اغینا یو خاص نعمت مراد ده یو جزئی فضیلت مراد ده چې هغه کثرت د انبیاءو ده او تسلسل د انبیاءو ده او تتابع د انبیاءو ده نو دا هر کلی فضیلت مراد نہ دے فضیلت من کلی الوجوه مراد نہ دے اگر دیتا نہ دے حاصل اگر امت دا محمد الرسول اللہ تا حاصل دے کنتم خیر امت اخرجت للناس وکذالک جعلناکم امتا وسطا نو فضیلت دا بنی اسرائیلو پا ٹول جہان بانے دے ٹول دنیا پا خلقو بانے من کل الوجوہ نشت دے من بعض الوجوہ دے بیو خاص صفت کے تاسو دا ٹول نہ غرائے حتی کہ پا آغا خاص صفت کے دا امت دا محمد علیہ السلام نہ ام غرائے آغا صفت کثرت دا بیا ہوئے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء دا ٹول قومن نہ زیادہ تیر شوی نہیں بل یو قوم دا نسبی قوم یادو ما دا دا بنی اسرائیل نہ مخ کی امدا سے نہ دے تیر شوی کہ پاگی کی دمرا زیادہ پیغمبران راغلی وی کہ سمرا و بنی اسرائیل کے راغلی اور دا بنی اسرائیل نہ رستو بنو اسماعیل اغم ابراہیم اولاد دے او لوی شان دے او حاغی کی داخو فضیلت بنو اسماعیل تا حاصل دے کہ پدے کہ خاتم النبیین پیدا شو سید المرسلین پیدا شو سرور عالم پیدا شو سردار دو جہاں پیدا شو دا فضیلت خو اسماعیل علیہ السلام تا او دا آغی خاندان تا حاصل دے او بیا اغی خلق تا حاصل دے چے چاپ دی پیغمبر ایمان روڑے دے او امت محمد علیہ السلام خو کثرت دا انبیاء خو پدی کی نشتے خو یو اسماعیل علیہ السلام پیغمبر ہو او دویم آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ دے او دا اغی نبات پیغمبری ختم شو اسماعیل پا اولاد کی محمد علیہ السلام نا علاوہ سوک رشتنے پیغمبر نہ دے رہا لے گلے شوے اور دروغ جن کو ڈیرے دعوے کئی اور اسماعیل پخبرم پیغمبر لیکن بنی اسرائیل دے یعقوب اولاد دے اور دے یعقوب علیہ السلام پا اولاد کے دے عیسیٰ علیہ السلام پورے چلے بنی اسرائیل و آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پدے منس کی زرگونہ پیغمبران تیر شوی دی کہ دا بعض نمونے رہتا اللہ خودری دی اور نور نمونے ندی خودری دا کثرت دا پیغمبرانو تسلسل دا پیغمبرانو تتابع دا انبیاءو دا یو خصوصی فضیلت دے کہ دا خاص دے بنو اسرائیل پورے اور خاص دے اولاد یعقوب پورے لیکن پا نور وجوہات و سرا فضیلت دا محمد علیہ السلام پا بنی اسرائیل و بنی ام دے اور پٹول دنیا دے پٹول امت دیتا جزی فضیلت ہوئی نظر مانا دارا کتاسو لما غوروالی ورکڑیو پتول جہان باندی پا کسرت دا پیغمبرانو سرا یوائی دا خپل زمانی پا خلقو نا دا طول زمانی پا خلقو می تاسو لغوروالی ورکڑی دے چی تاسو کی میو خاص صفت می دل در کڑی دے اغا دا دے چی تاسو کی پیغمبران دیر تیر شیوی اگر چی درجہ دا خاتم النبیین اوچتا دا خو کسرت خو پا دی امت کی نشتا کنا او بنو اسماعیل کے نشتا دا پیغمبرانو دا صحیح معنی دا او عالمین دا کو عام دے خسیاق و سباق فحوائے کلام نظم کلام نہ معلومیگی چ دلتا ٹول انسانان مراد گنی پا عالم کے ہو حیوانات نباتات ٹول شامل تھی اور رب العالمین کے ٹول دنیا مراد ہوا یواز انسانان مراد نو خو صیغہ ذوی العقول و ذکر کرے و تغلیبا نقطہ میں تا بیان کرے خود دلتا دا ٹول انسانان مراد دی پا ٹول و انسانان و میتاسل غوروال ور کرے دے اپا باقی کائنات و بنے ہو خود غوروال دے گنا و باقی کائنات و نباتات و جمادات و حیوانات و بنے ہو ہر انسان تو فضیلت حاصل دے اور انسان اشرف المخلوقات دے بلی اسرائیل تو خود حاصل دے خدل تاغ مراد نہ دے پٹول بنی آدم و بنے پٹول انسانان و بنے پٹول امتن و بنے میتاسل غوروال ور کرے ہو پا کسرت دا پیغمبران و سرا دا شکریہ دے دی نعمت ادا کرے واقع شکریہ دا دا چھ وعدہ پورا کرے اور دا وعدی بیان میں دتا ہوں او کوئی ہری گئے دھاگے روزنا چ بدلا بنے شیور کو لے اس یو نفس بل نفس جانب نہ جس شی او نہ قبلی گی ددی نفس نہ سفارش د مشرک دپارا او نہ باغس کی گی ددی نفس نہ بدلا چ بدل رانا واخلا او جرمانہ واخلا او دوزخ میں آزاد کا او نہ بھی دی چ مدد بکولی شدی سرا کہ جرمانہ ورنہ کی بدلام ورنہ کی سکھ سفارشوں نہ کی خوب بلا طریقہ بنے مدد سو کو سرو کی اور اخلاص شی لیکن دنیا کے حکم نے طریقی نہیں دیا جیل نے اخلاص اور نہ پارا نولا یون سرون کی اور نفی کلی اکلہیس مدد بنے کی دا کم شفاعت مراد دے چھے نفی یوشوا جنب قبلی گی دا شفاعت دا کافر دا پارا ذکر جلتا دا کفار و ذکر دے بنی اسرائیلو ایمان نہ راوڑے دا ایمان دا نہ راوڑن کو ذکر دے چاچے ایمان نہیں راوڑی پا توحید بنے اور پا رسالت دا محمد علیہ السلام بنے دا غیر پارا با شفاعت تو کئی امنا اکمل فرض اکین و قبلی گی بنا او بدل بم نہ میرا قبلی کی چی زمانہ زدی بدل واخلا خدا سزا رات معاف کا او بلسو کو سر مدد نشی کو ولا هم ينصرون من جانب اللہ تعالی اللہ بہت رم مدد نہ کری داغ عذاب نہ اجری اس بل نعمت یاد آئی نعمت نہ شماری او دا ذہن نشین کا کہ دیکھیے دا ضروری نہ دا چی دا ہر یو نعمت پسی بل نعمت ذکر شی نو خام خواب دا اغی مخکنی نعمت پسی متصل اغا نعمت شوی وی کلا یو نعمت با دا اغی مخکی نعمت نمخ کی شوی وی خو ذکر شوی برستو وی کلا برستو شوی وی خو ذکر شوی و مخکی وی دا ترتیب وقوعی لحاظ ضروری ندے پا قرآن کی دا اللہ ملحوظ ندے ساتلے ذکر جدا دا تاریخ کتاب ندے چی تاریخی ترتیب او زمانی ترتیب چرے ملحوظ و ساتھی جدا کار مخ کی شعر مخ کی ذکر کی اور دابل رست شعر نہ رست ذکر کی اور دیم خبر ادا ذہن نشین کے چٹول نے متونا شمیری لی ام نہ دی نہ تاریخ کتاب ہونا دے جب گئی اور ہم پاتے نشی نہ ہدایت کتاب نے خو غٹ غٹ واقعات بیا نہیں دخل متاثر شی ورنہ نعمتوں ہو بے شمار دی اور عذابوں ہم دیر شوی جی نہ ٹول ذکر ہونا دے کرے اور نہ ٹول احسانات و ذکر کرے خو غٹ غٹ مشہور نعمتوں نے یاد آئی او عذابوں نے ہم زیب زیب یاد آئی ورپسی نو بل نعمت دا ذکر کو چې فرعون نه مخلاص کړی وای نو باقی ته خپته وا چې فرعون نه خلاص دې څومره لوی نعمت ده. ازون په نیکونو فرعون څومره ظلمونه کول او د فرعون غرقېدل او د بنی اسرائیل خلاصېدل دا څومره لوی نعمت ده. بلې بلې پوهېدل ګران کار نه ده. لوی نعمتونه یادې کوي. یادې کوي معنا دا ده چې شکر ادا کړي. ستا په نیکونو باندې احسان شوی و خو لا په تا هم احسان دی که نه ستا نیکونه وو نو که هغې شکر ادا نه کړو نو تاسو خو یې ادا کوي او هغه شکر به په دې ادا کېږي چې هغه وعده د الله پوره کوي او عبادت د رب کوي د غیر الله مه کوئ. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ او څه وخت کې چې خلاصې ورکړې موږ تاسو ته من آل فرعون د تابعدارانو د فرعون نه د ډلې د فرعون نه دلته ډله مراد دی نسبي وه او که غیر نسبي وو د فرعون ډلې په تاسو ظلمونه کول نو د فرعون هم کول دغه ډلې هم کول دغه ډلې خو د فرعون په وینا کوو مانا دا ده چې وایز نجیناکم من فرعون و آل فرعون د آل فرعون ذکر وکړو نو فرعون پکې خود به خود راغی یسومونکم سوء العذاب لټول به دي ستاسو دپاره سخت عذابو لفظي ترجمه دا ده لټول به دي ستاسو دپاره کوشش به کوو سوچ به کوو غور به کوو فکر به کوو چې کوم یو سخت عذاب به یي چې هغه دیله ورکو په څه به دي ډېر زیات تنګ شي او زیات غمجن به شي د عذابونه خو قسمونه دي که نه او د ظالم چې ظلمونه کوي نو ظلمونه هم ګڼ قسمونه دي لټول به تا خو د پاره سخت سخت عذابونه او مفسرینو بعضو دا ترجمه کړه چې یذیقونکم سکول به په تاسو باندې ان رسول به تاسو ته سخت عذابونه نو دا معنی مراد بیان کړي دا معنی لفظي نه ده بیان کړي رسول ترجمه هم صحیح ده خو معنی مراد چې لټول خو رسولو دپاره لټول کنه رسول به لټول به دي فرعونیانو تاسو دپاره سخت عذاب یعنی العذاب الشدید اضافت سو العذاب تا اضافت صفت ده موصوف تا یعنی العذاب السیئه او السیئه ناکار عذاب ناکار عذاب ستوئی سخت عذاب اغا سخت عذابونه گن دی خو یو مثال بیان کو چه زبها کول بے زامن استاسو دا سخت عذاب دے انہی لوی ظلم دے او یستحیونا نساءکم او جندی بے پری خودلی خز استاسو نساء خو اغی توئی چی بالغی شی بالغی او مشر خزتا خزتا نساء وی او چی وریوی یا زوانانی وی نوحری تا اکثر بنات وی او فتات وی او نور نمونه دی نو دا خو ماشومان جنکه پیدا که دو سرا پیدا شوی نابه نوجلی او نساء اکم ویلی دی نو نساء اکم به اعتبار ما یعولو الیه تسمیت و شیعی به اعتبار ما یعولو الیه یعنی جنده به پری خودی لون استاسو چه روستو بیا خزی شی چه لونشی نو خزی بشی نو ددی با خدمت کئی او ددی با حاجتونه پورا کوي او د مقابله کې خو خزې کمزورې دي فرعون د هغې نه یریدنه د ښځو نه نه یریدو د هلکانو نه یریدو نو هغه وجنه او دا ښځې دي وي دا زموږ خدمت به کوي او دې نه زما سو یاره نشته نو ښځې د ډېرې شي خو چې هلکان د دې ډېر نه شي سړي ډېر نه شو او الله نه خو هغه یریدنه نو بس دا ظلم ایجاد کو بعضی حضرات وای اگر چې هغه معنا دلتا جمهور نه دا کړي او زما هم هغه معنا دې سیاق او سباق کې خوخه نه ده خو بعضو کړي ذبح کول به زامن استاسو علالول به زامن استاسو وجل به زامن استاسو یذبحون ابناءکم یقتلون اسباء ابناءکم خدا قتل بے ذبح په شکل کې ذبح کول بهستا خدامه ويستحيون نساءكم او بدکاری به کول تاسو د خزو سره حیا به اغستا تاسو د خزو تاسو خزو نه به حیا اغستا یعنی د هغینا بدکاری به سره کولا ذکر چلکان به وجل او کمزوری و نو ظالم خود یو کمزوری قوم د زنانو بے عزتی هم کوي او نور ظلمونه هم کوي لیکن نن زمانہ کې ډیر خانان دي و ډیرګان دي هر یو نه خډیر دي و ډیرګان دي چودریان دي سرداران دي او خانان دي په سرحد کې وته خانان وای بلوچستان کې وته سرداران وای پنجاب کې وته چودریان وای او سندھ کې وته و ډیرګان وای ذکر میں دا نمونہ واغسل کہ تو والا بلنم کے دا خدا سرمایہ دار عیاش مترفین قرآنی نم دیا غسل ہے مترفین دیتی کم مظالم کئی آخو بے شمار دی یو ظلم دام کئی او پہ اخباراتو کے راضی او پہ اخباراتو کے دیر کم راضی جدی مظالم پہ اخبار کی دا کلا کلا راضی کہ دا سوک داغی پتی خوری داغی زمکے خوری داغی پا کورنو کی اسی گی غریبانی نو بس داغا زامن لارشی اپا داغا داغی بدکاریو کی او بیزتیو کی او سوک مخدر آتے نشی او پولیس و حکومت خود داغی تابی ظالمان خود یو بل مرگری نو فرعونیان ام داکار کرو نو یقیناً داکار بے کری وی او کہو بے سبعیدہ ندا درندہ قومو دا غریبانو دا کمزورو خلقو مال بے ہم آغستو دا غیب عزتی بے ہم کولاو دا زرانو عبرو بے ہم آغستلا دا سن آشنا خبر اپنا دا بدماشان خدا غصے کئی خود دے آیت دا مانا ندا سن کے بعض مفسرینو کرے دا دے آیت مانا دا دا چے جوندے بے پری خودے لون ہستاسو لون بے نوجلے چدا لوئی شینو زمون بے خدمت کئی دین یرا نشتا